第三段 Gimel Aleph Reuven nolad le Yaakov Bet Hapri ne'echal le Levi Gimel Hakir nivne bilvenim adumot Dalet Hashulchan na'ase be'etzim He. Hamayim nishtim berivka. Vav. Tzelem habaal nitzal me'esh. Zayin. Ha'ish nigash petach hamigdal. Chet. Hapar ne'ezav bamigrash. Tet. Hamatza nehepechet. יוד ראש ההר נראה במים יוד א יתר הכסף ניתן לנתן יוד ב העיל נוסף על האלים